کتر رحمان صاحب ته لږه پوښتنه کوي. موږ د دښمن له بندیخانې څخه راوتښتېدلو، د وهم او ترس له امله څخه مو لمنځونه په ناستې کول. بلو زرمنو، آیا دغه لمنځونه اوس راګرځېدل غواړي او که نه؟ حضراتو، چې دا پر لارې باندې تاسو لمنځونه به په خزو کې کړي دي. حضرات مجاهدین کولای شي چې لمونځ په خزه کې وکړي، هلته تیمم وکړي. دغه لمونځ به اعاده نه غواړي، نه غواړي. هغه لمنځونه مسیحي دي، بلکې دا د وطن تر لمنځو هغه لمنځونه شته چې جات فضیلت بېخي ډېر ثوابونه لري، چې په هغسې حالت کې د خوف او د حراس په هغه حال کې د ضرورت تاسې د خدای پاک فریضه ایره نه کړه، الله پاک دې عوض بېخي ډېر درکړي. هغه وخت یې که داسې و چې یو محبوس، یو بندي دغه ظالمانو یا کافرانو تړلی و، چې هغه رکوع چې د دې سمه نه سوای کولای قیامه، هغو تړلی و. بیا که چېرې دغه محبوس بندي ایله شي، هغه لمنځونه هغه دې راوګرځي، او دغه وخت یې چې د کافرانو د خوا تاسې لره دغه تړل فرسي دا نه وه، نو دا لمنځونه مو صحت لري، الله دې قبول و مقبول وګرځي. الله پاک ډېر ثوابونه درکړي. صدقه فرستاسې پر ایمان و اسلام والسلام.